ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าพบรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมหารือแนวทางความร่วมมือผลิตบุคลากรป้อนสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชัยจันมณีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยดร.ฤทธิชัยเผ่าเนียมผู้อำนวยการสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าพบและแสดงความยินดีกับนายถาวรเสนเนียมในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการฝึกงานภาคปฏิบัติการทำงานของนักศึกษาเพื่อการผลิตกำลังคนด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินที่จะเกิดขึ้นตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ EECI โดยทางกระทรวงคมนาคมจะประสานความร่วมมือกับ2องค์กรหลักด้านการบินคือการบินไทยและสถาบันการบินพลเรือนเพื่อตกลงความร่วมมือพัฒนาด้านการบินและช่างซ่อมบำรุงอากาศยานร่วมกับสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทิติรัตน์แสงบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงาน อย.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายยาปลุกเซ็กช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศทางอินเทอร์เน็ตอย.ไม่เคยอนุญาตให้โฆษณาในลักษณะดังกล่าวนายแพทย์ทะเรศกษนายระวิวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยถึงกรณีพบมีการโฆษณาขายยาปลุกเซ็กทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์โดยให้ข้อมูลว่าช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศได้นั้นอย.ขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้มาใช้เพราะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกับแมลงวันสเปนถูกผลิตออกมาหลายรูปแบบเช่นเป็นของเหลวใสเป็นผงหรือผลึกซึ่งนำมาใช้ในทางที่ผิดโดยการหยดหรือผสมลงไปในเครื่องดื่มเนื่องจากสารแคนทาริตินจากแมลงวันสเปนมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนจะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะทำให้เชื่อว่าเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศยาไม่ใช่สินค้าทั่วไปไม่อนุญาตให้ขายในเว็บไซต์หรือนอกสถานที่ขายยาผู้ที่จะขายยาต้องมีใบอนุญาตต้องจำหน่ายโดยเภสัชกรเท่านั้นและหากต้องการโฆษณาขายยาต้องได้รับการอนุญาตก่อนซึ่งกฎหมายยังกำหนดประเภทของยาไว้ชัดเจนเช่นห้ามโฆษณาขายยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษการขายยาควบคุมพิเศษต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ยกเว้นเฉพาะการขายยาสามัญประจำบ้านเท่านั้นรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา 21:00 นกับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี